program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest piątek, 21 kwietnia. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W strzelaninie w Paryżu zginął policjant, dwóch został rannych, trwa pościg za jednym ze sprawców. W Wielkiej Brytanii ruszyła kampania wyborcza. Partia Pracy zapowiada, że przeciwstawi się systemowi, który jej zdaniem sprzyja dziś elitom. Włoscy deputowani przegłosowali projekt ustawy, który zezwala pacjentom na odmowę terapii ze sztucznym odżywianiem włącznie. Tak zwane Państwo Islamskie przyznało się do ataku na policjantów na polach elizejskich w Paryżu. W strzelaninie zginął jeden funkcjonariusz, a dwaj zostali ranni. Zginął też sprawca ataku. Agencja informacyjna dżihadystów AMAK podała, że zamachu dokonał jeden z bojowników Państwa Islamskiego, Abu Yusuf z Belgii. Według świadków dwóch mężczyzn zaczęło strzelać w kierunku policyjnego samochodu, który zatrzymał się na czerwonym świetle. Doszło do wymiany ognia. Zastrzelony napastnik był znany francuskim służbom. Trwa pościg za drugim ze sprawców. Wydano za nim list gończy. Miał przyjechać pociągiem z Belgii. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump przekazał publicznie kondolencje mieszkańcom Francji z powodu strzelaniny na polach elizejskich. Amerykański przywódca wyraził przekonanie, że doszło tam do zamachu terrorystycznego. Z okropnymi rzeczami mamy dziś do czynienia na świecie. Wygląda na to, że doszło do kolejnego ataku terrorystycznego. To się nigdy nie kończy. Musimy być mocni i czujni. Mówię to od dawna. Przypomnę, w strzelaninie na polach elizejskich w Paryżu zginął jeden policjant, dwóch zostało rannych. Sprawca został zastrzelony podczas próby ucieczki. Policja poszukuje jego wspólnika. Rząd szykuje duże zmiany w służbie zagranicznej. Z dyplomacji mają odejść byli funkcjonariusze i tajni współpracownicy służby PRL. Pracę w MSZ mają stracić też po pół roku wszyscy, którym nie zostaną przedstawione nowe warunki zatrudnienia. Te i inne propozycje zgodnie krytykuje opozycja, upatrując w nich czystkę w dyplomacji. Wiceszef MSZ Jan Dziedziczak tak mówił o głównym zamyśle ustawy. Osoby związane z dawnym systemem są już w Ministerstwie Spraw Zagranicznych niepotrzebne. Za projekt zmian resortowi dyplomacji dziękowała posłanka PiS Małgorzata Gosiewska, gdyż jak mówiła... Do dziś w tej instytucji pracują oficerowie PRL-owskiej bezpieki. Może to państwu nie przeszkadza, ale nam akurat tak. Sławomir Nitras z PO ocenił, że MSZ zafunduje dyplomatom pół roku nerwowego oczekiwania na decyzję o zatrudnieniu bądź zwolnieniu. Spowodujecie, że ci ludzie są niewiarygodni dla naszych partnerów. To jest problem. Przeciwko zmianom są też Nowoczesna, PSL i Kukiz 15. Poseł tej ostatniej formacji, Grzegorz Długi, mówił, że propozycje zmian to czystka w dyplomacji. Mówcie rzeczy prawdziwe. Zwalniamy ludzi, bo chcemy włożyć swoich. Według opozycji pracę w służbie zagranicznej mogą stracić nawet 3000 osób. MSZ zapewnia, że będzie ich zdecydowanie mniej niż 300 osób zwolnionych za rządów PO-PSL. Karol Dermoros, Polskie Radio. No, dziś Sejm zajmie się wnioskami klubów opozycyjnych o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. W Wielkiej Brytanii ruszyła kampania wyborcza. Pierwszą mowę wyborczą wygłosił lider opozycyjnej Partii Pracy. Jeremy Corbyn mówił, że lejburzyści sprawią niespodziankę wyborczą i przeciwstawią się systemowi, który, jak mówi, sprzyja dziś elitom. Zbudujemy kraj dla wielu, a nie dla nielicznych. Jeremy Corbyn deklaruje, jesteśmy siłą antyestablishmentową, stoimy po stronie ludzi. Mówi o systemie sprzyjającym bogatym i dobrze urodzonym. Krytykuje piętnowanie imigrantów i dodaje, chcę mówić nie tylko o Brexicie, ale też o codziennych zmartwieniach Brytyjczyków. Konserwatyści chwalą się rekordowym zatrudnieniem, ale co z tego, skoro ludzie pracując robią się coraz biedniejsi, a prawica dba o wąską, zamożną elitę. W sondażach zdecydowana przewaga prawicy, ale Corbyn mówi tak. My pokażemy, że eksperci establishmentowi się mylą. Zmienimy obraz tych wyborów. Premier May, powtarzam, dziś to my jesteśmy partią ciężko pracujących Brytyjczyków, a w czasach Brexitu te wybory są kluczowe. To wybór między silnym i stabilnym przywództwem konserwatywnym albo słabą i niestabilną koalicją chaosu z Jeremym Corbynem na czele. Brytyjczycy pójdą do urn 8 czerwca. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Włoska Izba Deputowanych przegłosowała projekt ustawy, która zezwala pacjentom na odmowę terapii ze sztucznym odżywianiem włącznie. Krytycy mówią, że to krok na drodze ku legalizacji eutanazji. Ustawę przyjęto zdecydowaną większością głosów. Przewiduje ona, że pacjent może odmówić terapii, skazując się w ten sposób na śmierć, również w złożonym wcześniej oświadczeniu, tak zwanym testamencie biologicznym. W przypadku nieletnich potrzebna będzie zgoda rodziców. Wolę pacjenta będą musiały respektować także szpitale prywatne, w tym katolickie, które mają podpisaną konwencję z publiczną służbą zdrowia. Ale każdy lekarz powołujący się na konflikt sumienia będzie mógł odmówić wyłączenia aparatury utrzymującej pacjenta przy życiu. Zdaniem zwolenników ustawa daje prawo do godnej śmierci.

obiecała, nie dała chusteczkę jedwabną. Obiecała, nie dała chusteczkę jedwabną. To już tradycja, że w czwartkowo-piątkową noc podczas trwania dni tisznerowskich spotykamy się bądź w Krakowie, jak w ubiegłym roku, bądź jak dzisiaj na linii Warszawa-Kraków. I zawsze od początku jest z nami człowiek-dusza, biograf księdza Józefa Tischnera, poeta, redaktor Wojciech Bonobonowicz. Wojtku, jesteś tam? Witam serdecznie, jestem. Dobry wieczór. Oczywiście. Zazwyczaj towarzyszył ci bratanek księdza Józefa Tischnera, Łukasz. Dzisiaj łowimy całkiem nową duszę, człowieka, którego, przyznajemy się, nie znamy. Czy możesz nam go przedstawić? Tak, naszym gościem jest dzisiaj Dobrosław Kot, znakomity filozof, ale też znakomity pisarz, bo tyle, że w świecie literatury funkcjonuje pod trochę innym nazwiskiem, jako Wit Szostak. A to można już powiedzieć, bo to wszędzie już jest ogłoszone. Więc... No tak. No to, dzień dobry, panie Wicie, panie Dobrosławie. Jak zwał, tak zwał pan bardzo piękne imiona. Dobry wieczór. Państwo nawet będą mogli pana zobaczyć dzisiaj o 14 w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w roli współczytającego na głos księdza Józefa Tischnera wraz właśnie z Wojtkiem i z panią Dorotą Segdą. I tutaj należą się państwu, którzy nie słuchali nas w Wielkanoc, wyjaśnienia. Pani Dorota Segda jest od roku rektor Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej, gdzie? W Krakowie. I to jej głosu właśnie słuchaliśmy parę minut temu. To była taka próbka lektury eseju księdza Józefa Tischnera, która pochodziła z naszej wielkanocnej audycji Magazyn Bardzo Kulturalny, bo w niedzielę rozpoczynaliśmy już przygotowania do Dni Tischnerowskich. A skąd pomysł, by panią rektor zaprosić? Wojtku, przypomnij lub poinformuj, jeżeli słuchają nas państwo po raz pierwszy na ten temat. Dni Tischnerowskie w Krakowie organizowane są po raz 17 i to zawsze jest taka formuła, że organizuje je kilka instytucji związanych z księdzem Tischnerem. Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Papieski, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Instytut Myśli Józefa Tischnera i Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna. Ale za każdym razem jedna z tych instytucji jest głównym organizatorem i w tym roku padło właśnie na szkołę teatralną, no i można powiedzieć gospodynią tegorocznych Dni Tischnerowskich jest właśnie Dorota Segda. A jak wyglądała inauguracja? Wczoraj. No właściwie wczoraj, tak. Mm-hmm. Wczoraj, czyli w czwartkowe popołudnie, tradycyjnie spotkaliśmy się w kościele świętej Anny. Tam się zawsze to zaczyna od mszy świętej. Coraz liczniej ludzie przychodzą na tę mszę. To jest taka msza bardzo podniosła z chórem. Kazanie ma biskup Grzegorz Ryś, więc to też na pewno przyciąga szerszą publiczność. I potem przeszliśmy do szkoły teatralnej, gdzie był spektakl. No, usłyszeliśmy przed chwilą jego echa, tak bym powiedział, jego fragmenty. Spektakl zatytułowany Do dna, lub jak mówią niektórzy, do DNA. Ponieważ tytuł spektaklu zapisuje się kapitalikami, więc on ma sens podwójny, prawda? To znaczy, że to jest takie zejście do dna, do źródeł, do korzeni źródłowej, do korzeni, tak. No ale DNA także do tego, co nas tworzy, co jakby jest naszą istotą. To jest spektakl oparty na tekstach ludowych, na poezji ludowej, konkretnie kurpiowskiej, powiedzmy Kurpie i okolico, tak? Mm-hmm. Więc nie góralskiej, jak to zwykle na dniach tischnerowskich bywało, ale też w gruncie rzeczy bardzo tak w duchu tischnerowskim zrobiony. To znaczy jest to taka przepiękna opowieść o życiu ludzkim, o ludzkich dramatach, zapisana pieśniami, wyśpiewana, wytańczona przez pięcioro młodych ludzi, którym towarzyszy równie młody muzyk. No, muszę powiedzieć, drugi raz oglądałem to widowisko, chodziłbym na nie na okrągło, dlatego że tyle energii bije ze sceny. I powiedziałbym tak, no jest to trochę taki nietypowy teatr. Dzisiaj takiego teatru jest mało, który nas zdobywa po prostu, powiedziałbym, samą taką prawdą o najprostszych rzeczach. No, właśnie spotkaniu, rozstaniu, zawiedzionych miłościach, niebezpieczeństwa, które w życiu na człowieka czyhają, wreszcie jakimś pogodzeniu się ze śmiercią i tak dalej. Tam jest po prostu zapisany los człowieka w tych pieśniach w sposób piękny, zmetaforyzowany, czasem humorystyczny. Sala się bawi, płacze, wzrusza. No, było to naprawdę bardzo piękne rozpoczęcie. Muszę powiedzieć, że takie mam poczucie. Co roku oczywiście człowiek myśli, że to będą w jakiś sposób wyjątkowe dni, ale mam poczucie, żeśmy zaczęli z wielkim takim uderzeniem. No i w miejscu gospodarza też, prawda? Czyli w PWSD. No właśnie, no właśnie, więc to ten element teatralny jest bardzo ważny. On był dla Tischnera ogromnie ważny. On tu dużo czasu w szkole teatralnej spędził. Być może o tym jeszcze porozmawiamy, bo to jest też taki ważny wątek, ale mam wrażenie, że pan Dobrosław chciał coś wtrącić, a ja może tylko dopytam, bo jest pan przecież znawcą muzyki ludowej, jest w stanie ocenić szlachetność tego przedsięwzięcia, bo przecież wie pan doskonale, jak łatwo tę sztukę ludową zbanalizować. No tutaj rzeczywiście przed muzyką ludową i w ogóle kulturą ludową dzisiaj stoją pewne poważne wyzwania, prawda, bo z jednej strony jest to banalizacja, tak jak pani mówi, z drugiej strony jest to pewna próba takiego dość kurczowego trzymania się tradycji, rozumiane jako radykalna niezmienność i trwanie tych samych form. Tym razem kultura ludowa, jak każda kultura, ona miała swoje rewolucje, swoje zmiany. One zachodziły być może powolniej, ale jak się przyjrzymy na rozwój tej muzyki zwłaszcza, bo to jest mi jakoś znane, to widać, że chodzi o pojawienie się nowych instrumentów na wsi, pojawiły się nowe środki wyrazu, prawda? Więc pytanie, które pojawia się tutaj, jest takie, czy ta muzyka, jeżeli ma przetrwać, jeżeli ma być żywa, ma stać się skamieliną, a więc odtwarzaniem tego, co kiedyś było, tak jak sobie wyobrażamy, że to kiedyś było wykonywane, czy też jakby ma być pewnym impulsem do jakiegoś nowego artystycznego działania. I wydaje się, że to, co tutaj się wydarzyło, to, co słyszeliśmy, jest raczej pewną próbą pasu transmisyjnego, prawda, pokazania nam, na ile ta muzyka pod względem i muzycznym, i tekstowym jest w stanie odpowiedzieć na nasze pytania, prawda, żeby nie była tylko muzeum, do którego wchodzimy z jakimś albo szacunkiem, albo znudzeniem, tylko żeby była czymś współczesnym, czymś, co jakoś w nas żyje i pobudza jakieś istotne struny, prawda, dotyka ich, więc wydaje się, że to jest taka droga, która być może nie jest zbyt ortodoksyjna, ale jednocześnie ożywia ją w sposób bardzo bardzo, bardzo ważny. No, czy trafia do trzewi? Pan przecież gra na, jak przeczytałam, gęślach, dudach i skrzypcach. I czy czuł pan te wibracje, czy jak to określić? Tak, te wibracje oczywiście pochodzą z różnych miejsc, nie tylko dla mnie z muzyki ludowej, ale rzeczywiście to jest coś, co porusza, prawda, trafia. Muzyka ludowa ma tę przewagę być może nad wieloma innymi stylami muzycznymi, że jest muzyką wypróbowaną. To znaczy, to jest muzyka, która nie została wymyślona i dopiero zaproponowana publiczności jako pewien sztuczny koncept, ciekawy lub mniej ciekawy, jak to ma miejsce w przypadku rozmaitych nowych nurtów. Tylko to jest coś, co przez dziesiątki lat, stulecia nawet, żyło w pewnym kontekście społecznym i musiało funkcjonować, prawda? To była muzyka głównie taneczna, ale też pieśni, które pojawiały się podczas rytuałów, czyli bardzo ważnych momentach życia ludzkiego, w rytuałach przejścia, prawda, pomiędzy byciem kawalerem czy panną, a małżonkiem i małżonką, prawda, czyli rozmaite pieśni weselne, pieśni dotyczące przejścia z tego świata na tamten świat, czyli towarzyszące pożegnaniu umarłego, pieśni witające wiosnę i tak dalej, więc ta muzyka była wypróbowana, pieśni, które się nie sprawdzały, które nie działały, które właśnie, jak pani powiedziała, nie dotykały trzewin, po prostu zostały zapomniane. Dlatego nawet jeżeli patrzymy na tę muzykę ludową jako pewien rodzaj skansenu, to jest skansen, który ma dość duży potencjał, dlatego że to jest coś, co przez wieki poruszało ludzi po prostu i się sprawdziło jakoś. I pan to bada, spisuje nuty, kolekcjonuje. Nie znam się na tym kompletnie, ale to bardzo porusza moją wyobraźnię. To, czym pan również zajmuje się? No to jest, muszę tutaj przyznać, może z pewnym wstydem nawet, że moja przygoda z muzyką ludową jest już pewnym zakończonym epizodem, ale parę lat temu rzeczywiście przeżyłem dużą fascynację kulturą ludową w ogóle, w tym szczególnie muzyką ludową. Mhm. Jeździłem na wieś, głównie radomską, z przyjaciółmi jeździliśmy i od muzykantów się uczyliśmy grać. Raczej nagrywaliśmy niż spisywaliśmy. Mhm. To wynika choćby z tego, że ta tradycja wykonawcza gry skrzypcowej jest bardzo trudna do zapisania w formie zapisu nutowego, dlatego że liczne ozdobniki, rozmaite tutaj środki wyrazu, no nie znajdują odpowiedników, albo w każdym razie znajdują bardzo niedoskonałe odpowiedniki w zapisie nutowym, więc lepiej nagrywać i uczyć się wgrywać w palce, także byłem raczej takim praktykiem z jakąś skromną podbudową teoretyczną. Nie jestem etnografem, ani etnomuzykologiem. Mhm. Nie mam tutaj odpowiedniego przygotowania. Natomiast to był okres takiej paroletniej fascynacji. Jeżdżenie do muzykantów, mieszkanie u nich, spanie, uczestniczenie przez krótki czas oczywiście w ich życiu. Poznawanie tych ludzi i tamtego świata już odchodzącego polskiej wsi. Więc to była dla mnie wielka przygoda, która no, zaowocowała też pewnymi jakimiś publikacjami, ale też przede wszystkim jakoś mnie wewnętrznie zmieniła. Natomiast jest to już zamknięty rozdział w moim życiu i wspominam o nim z pewnym sentymentem, ale jako o czymś minionym o tym myślę. Czyli głównym polem pańskiego działania, zainteresowań jest filozofia? Tak, teraz na tym się koncentruję i rzeczywiście to myślenie, próba myślenia to jest coś, co coraz bardziej mi smakuje. I mogę powiedzieć, że wracam do myślenia po jakimś takiej, może nie tyle przerwie, ale w każdym razie ochłodzeniu moich stosunków z filozofią przez kilka lat, to teraz do tego wracam i rzucam się w ten żywioł. Więc teraz raczej bardziej czuję się filozofem niż pisarzem, ale to może się zmienić, bo to ciągle fluktuuje. Te nastroje się zmieniają. No tak, ja tak trochę jestem rozdarta między Witem Szostakiem a Dobrosławem Kotem i tak przygotowywałam się raczej do rozmowy z Dobrosławem Kotem, doktorem. Możemy odstawić Wita Szostaka na półkę zupełnie, także i porozmawiać sobie. Chociaż będzie pewien link, bo chciałabym od czasu do czasu jakieś dygresje wtrącać, bo taka jest też moja natura. Ale teraz jeszcze powrócę do Wojtka, bo wspomniał o tym, że grali górale zazwyczaj na dniach tischnerowskich. I ksiądz Tischner był za pan brat Wojtku z ludowymi muzykami. Pamiętam chyba kapelę Łopuśnianie, tak? Przybywali na dni. Łopuśnianie. To jest wieś, w której Tischner się wychował i muzykanci stamtąd no, cieszyli się, można powiedzieć, szczególnymi przywilejami. Ale w ogóle dzięki inspiracji Tischnera nie tylko jego, ale w dużej mierze jego. W latach 80. na Podhalu zaczęły się powstawać zespoły wracające do góralskiej muzyki, rozwijające ją w różnych kierunkach. Tischner miał takie no, norwidowskie podejście, powiedziałbym, najkrócej do tej kultury. To znaczy, że to jest jednak kultura, w której się wyrażają prawdy uniwersalne. I że to, co jakby jest istotą też to romantycy w ogóle mieli takie podejście, że tam przez lud przemawia naród, prawda? Że w ludzie jakby najczyściej widać to, co w narodzie jest istotne. I zwłaszcza w twórczości ludu, czyli w tym, co elita tego ludu produkowała. Bo jednak chociaż mówimy o ludziach, o twórczości ludzi niepiśmiennych, no to jednak ludzi jakoś tam stanowiących elitę, prawda? W tym spektaklu Do dna, co jest chyba najbardziej tischnerowskie, co zresztą w kulturze ludowej jest w ogóle takie ważne, to jest to, że na przykład nie ma... Każda pieśń jest właściwie o spotkaniu. Zaczęliśmy tę audycję od fragmentu książki Inny Tischnera. Inny eseje o spotkaniu. I pieśń ludowa bardzo rzadko jest pieśnią opisową. Nawet jeśli opowiada, nawet jeśli opisuje jakiś widok, jakiś krajobraz, to nie jest to opis bezinteresowny. To jest zawsze opis, który w gruncie rzeczy dotyczy jakiejś relacji między kobietą i mężczyzną, takiej czy innej, prawda? Więc to jest też bardzo dobry materiał, żeby pokazać, czym jest spotkanie w ogóle, jakie ono ma odcienie, jak wygląda dynamika. międzyludzka i tak dalej. Więc myślę, że Tischnerowi też z tego powodu, choćby ten spektakl by się bardzo podobał, bo tam było właściwie wszystko. No to takie, to co mieliśmy w tym fragmencie. Podejść, albo się przybliżyć, albo się oddalić. Co chwilę są te zejścia, rozejścia. Widać jak na dłoni na tej scenie wielorakie skrzyżowania dróg między tymi młodymi artystami. Jeszcze oni są pełni energii. Piękne dziewczyny, przystojne chłopaki. No więc ogląda się to fantastycznie. Mój ojciec, który sam też wiele poświęcił czasu, żeby zbierać pieśni ludowe ze swojego regionu, tutaj z okolic Krakowa. Mm-hmm. Mówi, miałem ochotę wyjść na scenę i też śpiewać te, które znam, bo po prostu no, tata ma ponad 80 lat już, więc pewnie byłoby mu trudniej rywalizować z tą młodzieżą, ale to miało taką energię wciągającą, chcę powiedzieć przez ten przykład ojca, że jakby czuł się częścią tego widowiska. Zresztą o to chodzi, bo kultura ludowa też na tym polega, że jakby wciąga nas wszystkich w swój obręb. Nie chodzi o to, żeby ktoś występował przed kimś, tylko żeby tworzyła się społeczność wokół kogoś, prawda? Wokół tego występującego. To jest dość istotna różnica, choć wydaje się banalna. Wojtek wspominał, tak, pan Wojtek wspominał o elicie i o tej roli elity w kulturze ludowej. Mam wrażenie, że ona ma charakter taki dość dwuznaczny i warto też o tym powiedzieć, wydaje mi się. I dwuznaczny z dwóch powodów. Ci twórcy, no, do których teraz sięgamy, prawda, czyli muzycy, Grekowie, skrzypkowie, prawda? Z jednej strony stanowili pewną elitę, ale oni byli zawsze outsiderami w społeczności wiejskiej. Na nizinach skrzypkowie na terenie Polski nizinnej, to byli na ogół ci, którym nie do końca wyszło bycie gospodarzami. Nie mieli specjalnie pola, pochodzili z biednych rodzin, więc żeby się utrzymać, to zamiast życia rolniczego wybrali życie muzykantów. I oni byli przez społeczność wiejską traktowani bardzo dwuznacznie. Z jednej strony byli niezbędni, żeby odbył się na przykład obrzęd weselny, prawda? I trudno sobie wyobrazić wesele bez muzykantów. Ale z drugiej strony nie byli specjalnie szanowani jako, można powiedzieć, obywatele wsi. Bardzo często byli traktowani bardzo pogardliwie, po prostu wykorzystywani dość instrumentalnie. Instrumentalnie właśnie. W podwójnym sensie. Podwójnym tego słowa znaczeniu. Niespecjalnie szanowani przez całą wspólnotę. Często przeganiani, posądzani o rozmaite niecne praktyki, jak na przykład kontakty z diabłem. Właśnie w każdym kręgu kulturowym istnieje szereg opowieści o tym, jak to muzykant wyszedł na rozstajne drogi i zawarł pakt z diabłem, bo niemożliwe, żeby ktoś tak grał sam z siebie. Więc ta rola elity jest dwuznaczna, bo to nie jest elita, która prowadzi, która nadaje ton, ale to są właśnie owi inni, trochę obcy, którzy z jednej strony mieszkają między nami, tak jak muzykanci, również kowale, oni też pełni taką funkcję, są niezbędni, ale z drugiej strony nie do końca przynależą do tej wspólnoty, więc to jest bardzo dwuznaczne. I paradoksalnie tę dwuznaczność elitarności widać również w samym podejściu Tischnera. Jeżeli spojrzymy na trzy wielkie postaci związane z Łopuszną, które jakoś zapisały się w polskiej kulturze, to jest to w polskiej kulturze jako ci, którzy powiedzieli coś o góralszczyźnie, nazywali pewne sprawy związane z kulturą góralską, to jest to Tettmayer, mieszkający w dworku w Łopusznej, prawda? Jest to Seweryn Goszczyński, który po powstaniu listopadowym gościł właśnie u Tettmayerów i mamy jego słynny dziennik podróży do Tatrów, gdzie zebrane są rozmaite obyczaje, legendy i podania ludu góralskiego. No jest sam Tischner. I to są trzy postacie, które z jednej strony bardzo mocno wrosły w tamtą społeczność, w kulturę ludową, ale oni jednak byli jakoś obcy, prawda? Tettmayerowie byli rodziną szlachecką, Goszczyński w ogóle przyjechał z innego regionu Polski, po prostu przez ileś lat mieszkał w Łopusznej, a Tischner wprawdzie pochodził z góralskiej rodziny, ale to nie był chłopak, który pasał owce na halach. On był z nauczycielskiej rodziny, jego rodzice byli nauczycielami i on żył ze swoimi kolegami szkolnymi, znał ich znakomicie, natomiast ten los górala, pasterza, rolnika, to nie był los jego i jego rodziny, prawda? Więc on w pewnym sensie przyglądał się tej kulturze trochę z zewnątrz. Od środka, jako ten, który tam wzrastał i znał tych ludzi, był pomiędzy nimi, ale jednocześnie nie do końca dzielił ich los, prawda? Ich zmartwienia w takim bardzo, bardzo dosłownym tego słowa znaczeniu. Więc elitarność wymaga pewnego oddalenia, stania się w pewnym sensie obcym czy innym i być może ten dystans ułatwia coś istotnego, prawda? Być może nie bez powodu ci, którzy najpiękniej mówili o góralszczyźnie, to są właśnie ci, którzy zafascynowani góralszczyzną byli jednak gdzieś na pograniczu, gdzieś obok. No piękne to, co pan powiedział. To może teraz przypomnijmy, że hasło tegorocznych Dni Tischnerowskich to inny bliźni obcy. Ja bym zaczęła od negatywnej strony, od ciemnej strony mocy. To znaczy przypomniała to zdanie, zresztą przywołane w eseju wspomnianym księdza Tischnera, sformułowanie Sartra, piekło to inni, czy Plauta, homo homini lupus. Jednak powinniśmy się odbić od tej ciemnej strony, tak sądzę. To co panowie na to? Trudna sprawa, temat rzeka. O, przepraszam. No nie. Mnie się wydaje, że całe dzieło Tischnera można przedstawić jako pewną polemikę z Sartrem. I z tym, co przed chwilą zacytowałeś, z tymi głośnym sformułowaniem, które pada zresztą w pewnym kontekście. I rzeczywiście Sartre, ale nie tylko Sartre, bardzo wielu filozofów współczesnych pokazuje innego w sensie drugiego człowieka, nie innego, który przychodzi z jakiejś obcej kultury, ale innego, czyli po prostu drugiego, jako kogoś, kto jest zagrożeniem, czy w każdym razie jest takim czy innym ograniczeniem mojej wolności. I chyba niewielu by jednak napisało takie zdania, jakie pojawiają się w tym eseju, że spotkanie jest wyzwolicielskie, prawda? Że spotkanie jest swego rodzaju wyzwoleniem. Nie ma drugiego, nie ma wolności, powiedziałby Tischner najprościej. No a Sartre właśnie piekło to inni, prawda? Inni mnie podglądają, inni mnie w jakimś sensie określają, inni mnie wyznaczają mi kierunki, w jakich się mam poruszać. Odczuwamy, zresztą w literaturze jest sporo takich tekstów. Można by powiedzieć, że najsłynniejsze teksty w ogóle literatury dwudziestowiecznej, jak Proces Kawki na przykład. Nie? To są teksty o tym, że my w zasadzie nie jesteśmy niepodlegli, stale jesteśmy przez kogoś sterowani, ustawiani, zarządzani, prawda, i tak dalej. I Tischner tutaj staje w pewnej opozycji do tego, do takiej wizji człowieka i wizji drugiego. Jest to bardzo ciekawa sprawa, na ile, jakie są źródła tej jego postawy. Czy to wynika na przykład właśnie z jego takiego głębokiego przeżycia wiary chrześcijańskiej, Ewangelii, postaci Jezusa. Czy to wynika z pewnego stosunku do świata, który, powiedziałbym, jest częściowo zakorzeniony w wierze, ale częściowo także, no właśnie, we wspomnianej choćby kulturze góralskiej, którą Tischner interpretował jako taką kulturę, co było zawsze zaskakujące, dla mnie przynajmniej było zaskakujące, jako kulturę wielkiej tolerancji, prawda? Górale mają swój świat wartości, ale jednym z elementów tego świata jest właśnie taki szeroki rękaw, czyli różne postawy się przyjmuje, nawet postawy, no właśnie, takich outsiderów. Pod tym względem, ten przykład, o którym Dobrek powiedział, górali trochę się nie chwyta, bo tam jednak muzykanci, przynajmniej te świadectwa, które znamy dotyczące XX wieku, czy końca XIX, byli traktowani jednak stosunkowo dobrze. Dlatego, że jakoś górale bardziej rozumieli to, że muszą być te artystyczne dusze. Trzeba też pamiętać, że to się wszystko mieszało. Było dużo na przykład muzyków cygańskich, prawda, na Podhalu i tak dalej, żydowskich. To dzisiaj się może o tym mało pamięta, ale tak było. Ale żeby nie zgubić wątku, to wrócę do piekła. Więc jak się popatrzy na Podhale, to powiedziałbym, że jak się popatrzy oczami Tischnera oczywiście, to nie da się podtrzymać twierdzenia, że piekło to inni. Nie? Znaczy inni są zawsze większym, nawet jak są uciążliwi, to w jakimś sensie są zawsze wielką szansą na stworzenie wspólnoty, na stworzenie czegoś ciekawego w kulturze i tak dalej, i tak dalej. No ale ta filozofia, ta, przepraszam bardzo, to wyzwanie, inni bliźni jest no, w jakiejś opozycji do tego, co dominuje w naszej kulturze. Żyjemy w kulturze upodobniania, naśladowania, mimikry, mód wszelkich. Proszę zauważyć, że to, co podobne, to, co bliskie mi, jest jakby najważniejsze dla mnie. Tak? Ono mnie buduje, a nie to, żebym się odróżnił. Prawda? No to sobie wtedy mówi dziwak, odludek, no jakiś taki no właśnie szalony. Wydaje mi się, że tutaj będziemy mieli poważny problem, żeby zaabsorbować tę ideę innego jako bliźniego, tego, którego jesteśmy w stanie zaakceptować, pokochać, polubić i tak dalej. No, przepraszam, prowokuję panów, ale za chwilę się uspokoję. Znaczy, ja myślę, że tutaj coś, co jest bardzo istotne dla tej kategorii innego i w ogóle figury innego, jest pewne napięcie nieusuwalne. To znaczy, inny może okazać się naszym przyjacielem i tym, który nas ocala, ale może być też wrogiem, prawda? Myślenie Tischnera, o czym ciągle podkreślał, to było jednak myślenie, które wydarzało się w pewnym horyzoncie, żeby też powiedzieć bardzo poważnie, Auschwitz i Kołymy, prawda? To znaczy, jakby Tischner nie był pięknoduchem, który nie pamiętał o tym, co inni potrafią innym zrobić, prawda? Od innego może również przyjść zagłada człowieka. Natomiast źle byłoby, gdybyśmy w związku z tym zaprzepaścili jakąkolwiek szansę spotkania, prawda? Bo przyjęli, że w związku z tym piekło to inni, prawda? Inne napięcie, które tu się pojawia, to jest napięcie pomiędzy tym, co z jednej strony mówił Wojtek, z drugiej strony o czym pani mówiła. To znaczy poczucie, potrzeba pewnej indywidualności, pewnego wyzwolenia, które na przykład dla Sartra wiązało się z indywidualizmem, prawda, i z oderwaniem się od innych, a z drugiej strony potrzeba pewnego zakorzenienia pewnej wspólnocie. I w człowieku jest i to, prawda. To znaczy chce tworzyć siebie jakoś, ale chce też mieć poczucie właśnie tej wspólnotowości. I oczywiście, jeżeli spojrzymy na nasze życie, to możemy dostrzec to dwa aspekty, prawda? Więc w tym sensie inny jest, może być albo szansą na coś dobrego, prawda? Ale może też bywać zagrożeniem. Ja bym też rzucił jeszcze jedną metaforą, która wydaje mi się dla Tischnera współtworzyła, jak myślę, horyzont jego myślenia. Między innymi dlatego nie mógł się zgodzić tutaj z Sartrem i przyjąć jego rozpoznania nie jako jakiejś częściowej diagnozy zła, prawda, XX wieku, tylko jako rozpoznania takiego, no, metafizycznego, prawda, że wszyscy inni to piekło i że piekło polega na tym, że są inni. To jest ten krąg myślenia biblijnego, prawda, z którego Tischner wyrasta, w którym no, piekło to jest jednak osamotnienie, piekło to jest milczenie. Jak się przyjrzymy żydowskiej wizji Szeolu, prawda, miejsca, gdzie trafiają dusze, to jest to definiowane wprost jako miejsce, gdzie nie krzyżują się żadne spojrzenia. A więc największym dramatem człowieka w tradycji biblijnej jest nie to, że spotyka innego, ale to, że nikogo nie spotka. Nie napotka Boga, nie napotka drugiego człowieka i będzie sam, prawda? To poczucie samotności, poczucie pustki, być może będące źródłowym doświadczeniem i doświadczeniem rodzącym trwogę ludzi, no, których naturalnym środowiskiem była pustynia, ale zbudowało zupełnie inne myślenie, prawda? Że jednak ta samotność buduje piekło, prawda? Piekło to samotność, więc kiedy mamy te dwa twierdzenia, piekło to inni i z drugiej strony piekło to miejsce, gdzie nie krzyżują się żadne spojrzenia, to musimy sobie zastanowić się, gdzie tak naprawdę trzeba to piekło umiejscowić, prawda? Gdzieś pomiędzy tymi dwoma skrajnościami. To może za moment zajrzymy do programu Dni Tischnerowskich, ale ja tylko jeszcze przeczytam króciutki e-mail. Pani Aniela napisała: inny, obcy, bliźni, to przecież zarówno w nas, jak i tuż obok. Czekając na dostrzeżenie i przyjazne przywołanie, a nie wytykanie palcem, uważne słuchanie przy wspólnym stole, a nie monolog patrzącego z góry. Chęć zrozumienia, a nie ocenę. Zaproszenie do własnej, zwyczajnej czy niezwyczajnej codzienności. Proste, niekoniecznie, nie zawsze, ale warto dla obopólnych korzyści. Bardzo dziękuję pani Anielo. A my, jak powiedziałam, zaglądamy do programu. Dzisiaj o 14:00 w PWST, jak już wspomniałam. Dobrze, to może po piosence. Tej nocy goście, to też jest taka tradycja, wybierają piosenki, czyli tworzą program muzyczny. Jeżeli pan pozwoli, panie Dobrosławie, zaczniemy od Wojtka. Oto jego wybór. If I die, babe, will you miss me? Or just find another friend? Does it matter what I do? Live life right or bear a grudge? Does it matter what I do? Is there anyone to judge? I've found some different faces. Another answer I can't find. Does it matter what I do? Is there anyone to say? Does it matter? Tak, tak. Inny też jest we mnie. Obcy też jest we mnie. Niekiedy bywa największym moim wrogiem. To jest takie przecież rozdwojenie, że pragniemy dobra, a czynimy zło na przykład. No, sparafrazowałam oczywiście pewnego mędrca. Ten years after, Wojtku. O co tu chodzi? Tak jest. No, znakomity zespół młodzieżowy kiedyś, no dzisiaj już tak, raczej klasyczny. Bo, tak sobie wymyśliłem, że jakby zapytasz mnie o uzasadnienie, to powiem, że płytę, z której słuchaliśmy, której fragmenty słuchaliśmy, wydali akurat wtedy, kiedy Tischner opublikował swój jeden z najgłośniejszych esejów Schyłek chrześcijaństwa tomistycznego i wywołał w Polsce burzę, przynajmniej w polskim kościele. Ale oczywiście uzasadnienie było troszkę inne. Wiedziałem, że będziemy rozmawiać o spektaklu Do dna. I tak sobie pomyślałem, że dobrze byłoby tak posłuchać czegoś, co tak naprawdę jest muzyką ludową. Muzyka rockowa wywodzi się z muzyki także ludowej, z ballady. To jest ciekawe, bo ten years after oczywiście jest zespołem brytyjskim, ale korzystający bardzo obficie z takich źródeł, z których korzystał Bob Dylan, czyli z całej tej amerykańskiej tradycji takiej. No tak, no folk, no ludowej po prostu. Także. A też częściowo oczywiście stworzonej przez czarnoskórych muzyków i bluesa i tak dalej. Także to wszystko razem się spotyka gdzieś. My sobie tak odważnie dzisiaj o tym rozmawiamy, a za szybą jest Wojtek Gosowski, nasz specjalista w tej dziedzinie i strzyże uszami. No zobaczymy, jaka będzie recenzja naszej rozmowy. 17 dni tischnerowskie w Krakowie trwają i to jest piękny czas, proszę państwa. Ja nieraz odwiedzałam budzący się do życia po zimie Kraków. No i cieszyłam się, że mogę... No tutaj się zagalopowałaś, bośmy jeszcze mieli dzisiaj śnieg akurat. Tak pierwszy raz chyba w historii, jak się odbywają dni tischnerowskie, padał śnieg. Ale dzisiaj się już ociepla, także jutro ma być już całkiem dobrze. No w każdym razie ja pamiętam ptaszki na plantach i te rzeczy i bardzo się cieszyłam, że mogę coś z myśli księdza Józefa Tischnera uszczknąć. No ale jest czas radowania się, czas trudu pracy, jakby powiedział eklezjasta, więc... W moim przypadku jest czas trudu pracy i nie mogę pojechać do Krakowa, a już dzisiaj w PWST nareszcie skończmy to zdanie. O 14:00 czytamy Tischnera na głos. Co to znaczy? Może teraz pan Dobrosław? Tak, to jest tradycja, która zrodziła się w pewnym momencie. Nie było tego od początku samych tischnerowskich, ale mniej więcej od połowy chyba, tak Wojtku, można powiedzieć, żeby oddać głos samemu Tischnerowi, dlatego że na początku dni tischnerowskie to były głównie dyskusje wokół filozofii Tischnera, konferencje naukowe wokół tego, co Tischner mówił. Natomiast zrodził się w pewnym momencie pomysł, żeby zobaczyć, czy dać szansę publiczności usłyszeć, co sam Tischner mówił i zawsze wybrany jest jakiś jeden tekst księdza Tischnera. On jest przez aktora lub aktorów na scenie PWST czytany. Temu towarzyszy dyskusja, albo nie, to różnie bywało. No i tym razem właśnie jest ten esej inny, czy fragmenty tego eseju. Więc w znakomitym wykonaniu tej Doroty Segdy. Więc jest to okazja, żeby spotkać się z żywym słowem, bo Tischner to był jeden z mistrzów słowa, to znaczy jego fraza, jego metafory, rytm jego pisania, to jest naprawdę coś, co warto pokazywać, a nie tylko destylować z tego suche myśli, prawda, o które potem można dyskutować. Właśnie na głos to jest też bardzo ważne. Tradycja oralna też jest to ludowy aspekt. Także, tylko że ja zrozumiałam, że będą państwo we trójkę czytać, to znaczy pani Dorota, pani rektor oraz panowie. Czy to jest możliwe? Dorota będzie czytać, a my będziemy, że tak powiem, potem próbowali wspólnie z nią zrozumieć, o co tam chodzi. Zwrócić uwagę na pewne aspekty. Więc w tym sensie my też będziemy czytali, ale nie sam esej, tylko już jakby będziemy czytali próbowali myśl. Publiczność. Tak jest, zaproponować jej jakieś wejście w środek tego tekstu. Może publiczność też się włączy. No, także No każdy wedle tego, czym został obdarowany, tak bym powiedział. No dobrze, ale zaraz, bo będziemy czytać ów esej, ale wróćmy do książki, bo jest książka, która się ukazała 15 tak. marca. Inny esej o spotkaniu. To są trzy eseje. Rozumiem, że państwo sięgają tylko po ten pierwszy z opublikowanych. Tak. I od razu proszę o przypomnienie, cóż to za książka. Mówiliśmy o tym Wielkanoc, ale teraz jeszcze w duecie mogą panowie to objaśnić. Tym bardziej, że pan Dobrosław Kot jest autorem posłowia Tischner Stróż, bardzo pięknego. No to ja już milknę i słucham. Ja powiem posłowie, a przed słowem Wojtek. Tak, ja tylko tak trochę faktów. To znaczy, to jest taka sytuacja, że w papierach po księdzu Tischnerze zachowały się, jak się wydaje, trzy pierwsze rozdziały książki, która miała nosić tytuł inny. Mhm. Napisane... Wszystko na to wskazuje, że w okresie choroby, prawdopodobnie po pierwszej operacji, czyli gdzieś pewnie w roku 97, 98, w 99 już one się pojawiły w druku w różnych miejscach. Te trzy teksty noszą tytuły Inny, Epizody Sensu i Wydarzenie Mowy. I zostały przez Tischnera nawet ponumerowane, także wiemy, który miał być pierwszy, drugi, a który trzeci. One oczywiście tworzą taką, można powiedzieć, trochę kaleką całość, no bo nie wiemy, co by się stało dalej, w jaką stronę by ta myśl pobiegła. Ale z drugiej strony dają nam pewne pojęcie o tym, czego Tischner szukał, czy co go ożywiło jakby filozoficznie pod koniec życia. I z tego powodu wydało mi się ważne, żeby te trzy teksty w jednym tomie opublikować. Tym bardziej, że one naprawdę były niedostępne. Jeden się ukazał w jakiejś księdze pamiątkowej, inny w jakimś niedostępnym piśmie filozoficznym i trzeci podobnie. I kiedy pojawił się pomysł tej książki, zanim jakby poszedł potem temat tegorocznych dni. A przygotowując książkę, poprosiłem Dobrosława, żeby opatrzył ją posłowiem, bo wydaje mi się, że co tu dużo kryć, wchodzą kolejne pokolenia. Na szczęście są nowe pokolenia czytelników Tischnera, tak bym powiedział. Ale te pokolenia potrzebują pewnego komentarza, pewnej pomocy, wyciągnięcia ręki. Poprosiłem, żeby Dobrosław napisał o tym trochę, jak czytać Tischnera. Jak czytać tę konkretną książkę, ale także jak w ogóle Tischnera czytać. Ale właśnie nawiązując, już do pana Dobrosława miałam zamilknąć, ale niestety pokusa jest silniejsza od mojego postanowienia, mianowicie te epizody sensu, czyli właśnie ta całość maluśka, kończą się następującymi zdaniami. Mowa stanie się wtedy miejscem... Resztę, mam nadzieję, wyjaśni pan Dobrosław Kot. Mowa stanie się wtedy miejscem doświadczenia zła. Zło idzie przez mowę. Mniej istotne jest przy tym to, co się mówi, a bardziej istotne to, w jakim epizodzie sensu umieszczone zostały padające z ust słowa. Wiem, że ważne jest to, co było wcześniej, ale no, rozumie pan, że dla kogoś, kto żyje z mowy, te zdania są, powiedziałabym, ostrzeżeniem. A pan w swoim posłowiu Tischner Stróż zaczyna właśnie od mowy. Więc może na ten temat parę słów. Tak, ja staram się pokazać te trzy teksty w horyzoncie całej twórczości Tischnera, to znaczy zastanowić się, jakie jest miejsce, czy to jest otwarcie jakiegoś nowego zupełnie rozdziału, którego nigdy nie poznamy już, prawda, jakby się miał rozwinąć, czy też jakby to jest powrót do pewnych dawnych wątków. Ja mam wrażenie, że Tischner ciągle myślał o tym samym i to nie jest żaden oczywiście zarzut, tylko to jest... Coś, co było jego myśleniem najbardziej właściwe, a mianowicie ciągle krążył wokół tego samego, wokół tych samych zagadnień, czyli wokół człowieka, wokół jego bólów, wokół jego trosk, wokół właśnie spotkania z innym. I od lat 70., kiedy próbował wypowiedzieć te wszystkie problemy, ciągle szukał języka. Więc w tym sensie mowa jest tu czymś fundamentalnym, bo ona nie jest tylko jakimś przejrzystym medium, tak jak szybą, przez którą obserwujemy świat. My bardzo często mamy takie bardzo powierzchowne rozumienie mowy i rozumienie języka jako właśnie tego przejrzystego medium, prawda? Że jest jakiś obiektywny świat, który po prostu sobie jest i język tylko nazywa go w jakiś adekwatny sposób. Tymczasem filozofia Tischnera pokazuje, jakim wielkim wysiłkiem jest dobre nazywanie. I od lat 70. można zaobserwować rozmaite okresy u Tischnera. Ja tu nie chcę chodzić w szczegóły, bo to jest bardzo już taka detaliczna i pewnie nieinteresująca analiza, ale kiedy widać, jak pojawiają się u niego pewne metafory, jak rodzi się metafora dramatu, jak rodzi się metafora spotkania twarzy, które on chociaż zaczerpuje od innych filozofów, ale rozwija w zupełnie własny, autorski sposób, jak te metafory żyją. Mam wrażenie, że te trzy teksty zapowiadają nowe spojrzenie na problematykę innego, przede wszystkim poprzez poszukiwanie nowych metafor. I w tych tekstach pojawiają się i metafora skrętu, o którym może będzie też okazja coś powiedzieć, i te metafory dotyczące czasowości. Tischner był myślicielem do tej pory przeze mnie kojarzonym z metaforyką przestrzeni. On kiedyś nawet powiedział wprost, że chciałby powiązać pojęcie wolności z pojęciem przestrzeni. Bardzo często odwoływał się do rozmaitych metafor przestrzennych i one również znajdują się w tym tekście. Natomiast tutaj... To takie jak skrzyżowanie dróg na przykład. Na przykład skrzyżowanie dróg, prawda? Horyzont, skrzyżowanie dróg, rozmaite miejsca szczególne, prawda, które pojawiają się w filozofii dramatu, czyli dom, kościół i tak dalej. Natomiast tutaj dochodzą do głosu metafory czasowe, czyli właśnie epizody, właśnie wydarzenie. Tischner uwrażliwia się niejako, czy uwrażliwia swój język na czasowy wymiar spotkania. I okazuje się, że kiedy nagle włącza ten dodatkowy wymiar, wymiar czasowości, który wcześniej, mam wrażenie, był trochę u niego zaniedbany, to okazuje się, że ta dynamika spotkania nagle jest możliwa do wypowiedzenia właśnie, prawda? Jako coś, co ma swoją dziejowość, swoją historię, co ma swój dramatyzm. Tischner w filozofii dramatu pisał o tym, że czas jest substancją dramatu, czas dramatycznie jest substancją dramatu, czyli czymś najbardziej fundamentalnym dla dramatu, ale jednocześnie w filozofii dramatu jest bardzo niewiele o czasie. Tu mam wrażenie, Tischner postanowił chyba, jeżeli mogę domyślać się jego intencji, wypełnić tę lukę w swoim myśleniu i przemyśleć poważnie kategorię czasowości związaną ze spotkaniem z innym, z doświadczeniem drugiego człowieka. Ten fragment o złu mowy, on się pojawia w określonym kontekście. Gdybyś mógł. By trzeba zbyt dużo powiedzieć, ale choć troszkę. Chodzi oczywiście o to, że mowa zawsze, po pierwsze, jest jakby... jest słowem, tak? Korzysta ze słów, z pojęć, ale też jest pewną sytuacją, w której to dane słowo znaczy to lub coś innego, prawda? Te same słowa mogą być radosną wiadomością i mogą być oskarżeniem. No, mogą w danym momencie być zagrożeniem. Mamy bardzo proste przykłady z naszego życia publicznego. Wychodzą dwie demonstracje ludzi o zupełnie przeciwnych przekonaniach, a hasła podobne. Wszyscy chcą wolności, na przykład, prawda? Tak. Słowa niestety się muszą ze sobą zderzać w tej przestrzeni spotkania. No i tu się to sformułowanie epizody sensu jest w ogóle takie intrygujące. Od razu powiem, dla mnie nie do końca jest tak tutaj dopisany ten rozdział, ale no, to jest też takie, powiedziałbym, urok tej książki trochę, że ona nie jest doredagowana tak na 100%, prawda? Więc kiedy się ją czyta, człowiek co jakiś czas ma ochotę włożyć zakładkę, czy dokleić karteczkę i napisać na tej karteczce jakieś pytanie, nie? Widać wyraźnie, że Tischner to dopiero pracował. Wchodził, robił pierwsze analizy, sprawdzał, nurtowało go to, zapisywał te myśli jakby. To jest takie pierwsze porządkowanie i w tym sensie ją się też bardzo dobrze czyta właśnie, dlatego że ona jest taka żywa. Nawet w tych partiach takich trudniejszych, mocniej powiedziałbym ufilozoficznionych, ona jest żywa. No. To jest tak esej, o tym mówiliśmy, Bielkano, to jest taka próba. Tak. Nie traktat filozoficzny czy filozoficzno-teologiczny, tylko po prostu próba dojścia do jakichś, nie wiem, wniosków, panie Dobrosławie. To była metoda Tischnera, która sprawdzała się przez całe lata, to znaczy zanim Tischner publikował swoje najważniejsze książki, czy filozofię dramatu, czy spór o istnienie człowieka, dopiero wypuszczał takie baloniki próbne, prawda? Czyli pojedyncze teksty, 2-3 teksty publikowane w rozmaitych czasopismach, które były balonikami takimi testowymi, no przede wszystkim dla niego, ale też zapewne badał, jak to myślenie oddziałuje, prawda? I tam zakreśla pewien horyzont, wprowadza pewną metaforykę, wprowadza pewne pojęcia, a potem te teksty bardzo często w formie nieznacznie tylko zmienionej, znajdowały się w tych książkach już zebranych jako jedne z rozdziałów, prawda? Więc ta intuicja Wojtka, która towarzyszyła wydaniu tej książki, że te teksty zapowiadają książkę o innym i są właśnie takimi balonikami testowymi, jest jakby no, zupełnie w duchu metody tischnerowskiej, prawda? Stąd też ich taki trochę niedokończony charakter. One by się być może domknęły, gdybyśmy znali całość. No tej całości nigdy nie poznamy, więc możemy tylko się przyglądać pewnym śladom czy zarysom, konturom, które się z tego wyłaniają. Zobaczyć, jak ta myśl pracuje. To jest bardzo... Zawsze warto się przyjrzeć, nawet kiedy nie możemy już żywego filozofa słuchać, nie? Chcę podkreślić to ciągłe przekonanie Tischnera o tym, że jeszcze nie wypowiedział tego, co najważniejsze i jeszcze... A nawet jak mówił o tym, w sensie podejmowanego tematu, to jeszcze nie znalazł właściwego sposobu i właściwego języka, żeby powiedzieć tylko w taki sposób, jaki uznałby najbardziej trafiający w doświadczenie. Bo o większości z tych tematów, które pojawiają się w tych esejach, Tischner już pisał wielokrotnie. I według wielu jego komentatorów to są i błyskotliwe, czasami skończone, kompletne analizy. Ale jednocześnie widać, że Tischner ciągle był z nich niezadowolony. On kiedyś we wstępie do jednej z swoich książek pisał, że ma ciągle poczucie, że kopie obok skarbu, że ten skarb gdzieś tam się znajduje, a on wbija łopatę gdzieś obok, prawda? Więc ta próba jest znowu kolejną odkrywką, kolejną kopalnią, wbiciem tej łopaty z nadzieją, że być może właśnie dokopie się do tego skarbu, do wypowiedzenia tego, co najważniejsze, tego, co go najbardziej wzywało do myślenia, no i tego, co uważał za najbardziej fundamentalne dla myślenia. Dodam, że słuchają nas państwo naturalnie. Proszę, panowie w Krakowie nie mieli poczucia, że jesteśmy tutaj osamotnieni, tu i tam, czyli w Warszawie i w Krakowie. Dostaliśmy sygnały z Sopotu. Sopot jeszcze dzisiaj w jakimś stopniu powróci, ale to dopiero w ostatniej części naszego spotkania, od pana Jurka i od państwa Pawłowskich, także serdecznie pozdrawiamy. No i już przenosimy się do audytorium Maksimum, myślami przynajmniej na razie, czyli na Uniwersytet Jagielloński, by... No właśnie, by przygotować się do wysłuchania wykładu osoby bardzo światłej. Panowie, któż to będzie? Dzisiaj o 17 w Audytorium Maksimum będzie wykład z cyklu kolokwia Tischneriana. To jest taki główny wykład w trakcie dni tischnerowskich. Czasem organizujemy sesje naukowe, czasem